في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون صدق الله العظيم Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, bunca karışıklık ortamında, bunca felaket ortamında bir de şeytana tapanlar çıktı. Sanki bu kadar olup bitenler yetmiyormuş gibi. Bunca depremler, belalar, musibetler, felaketler, rezaletler yetmiyormuş gibi hızla gençliği içine çeken, adeta cehenneme çeken bir cereyan, gavurcası fatanizm. Fatanist diyorlar. Türkçesi de şeytana tapanlar adıyla korkunç bir akım çıktı. Bunun üzerinde biraz duralım. Zannediyorum ki Türkiye'nin tamamında, Türkiye'deki camilerin tamamında, umumunda bugün okunacak hutbeler de, siz söyleyin, aynı konuda okunacak. Yeni akılları başlarına geldi. Yeni akılları başlarına geldi gibi görünüyor. İnşallah bu olup bitenlerden ders alırlar da zararın neresinden dönerlerse orası kar olur. Evet. Şimdi okuduğum bu ayet-i kerime Kur'an'ın hangi suresinde diye hani bir kere daha baştan okuyayım. Elem e'hed ileyküm ya beni Adem. Beni Adem, hepimiz beni Adem'iz. Size hitap ediyorum. Ella te'budu şeytan innehu leküm aduhum mübin. Bu ayet-i kerimenin Kur'an'da hangi surede geçtiğini bilenler parmak kaldırsın. Bir tek hoca efendi bildi yani. Bak o kadar Yasin suresini okuruz. Ölülere, mölülere her neyse. Ama bakın şu ayet-i kerimenin Yasin suresinde geçtiğini şak diye tespit edemiyoruz. Yani nasıl bir Kur'an okumaktır ki içinin ne olduğunu bilemiyoruz. İçini bilemiyoruz yani. Kur'an okuyoruz fakat içine giremiyoruz. İçinin ne olduğunu, İçinde neler olduğunu vallahi bilemiyorum. Bu şuna benziyor. Bir adam kavunun içine girmeden veya karpuzun içine girmeden, kesmeden, içine girmeden o yumuşacık, şerbetli, şekerli, sulu karpuzun içiyle temasa geçmeden dışından o kaportasını, karpuzun kaportası var ya, kabuğu diyelim, kaportasını yese dişiyle zorlayarak o kabuğu yese, ben karpuz yedim dese inanır mısınız? İnanmazsınız. Ne karpuz ya? Kabuk yedi. Kabuk başka şey, karpuz başka şey. Biz de senelerdir Kur'an'ın yüzünden oku oku oku içine hala girmedik. Kur'an okuduk diyebilir miyiz? Mesela buna benziyor, kusura bakmayın. Adam karpuzu dışından kemiriyor. Dişiyle, mişiyle ne kopardıysa, ama karpuz yedim diyemez. Karpuz yemekten maksat içine girmektir. Kur'an'ı senelerce okuyor, okuyor, içine giremiyor. Ben Kur'an okudum diyebilir mi? Burası beni şüphelendiriyor. Allah sonumuzu hayır eylesin. Elem e'ahed ileyküm ya beni Adem. Bak Kur'an beni Adem'e sesleniyor. Aman ya Rabbi. Size ahdetmedim mi, söylemedim mi? Ya beni Adem, ey Adem'in çocukları. Beni Adem demek Adem'in çocukları. Neyi söylemedim mi diyeceğim? Ella te'budu şeytan. Şeytana ibadet etmeyin. Açıkça ayet çok net. Yani dikkat ediyor musunuz sen? Kur'an-ı Kerim bu sabah nazil olsaydı, şu ayetler sabahleyin gelseydi, eskimiş diyebilirdin, diyebilir miydin? Bak günlerdir televizyonda şeytana tapanlar diyor. Allah 14 asır evvel la te'abudu şeytan, şeytana tapmayın demiş. 14 asır önce. Sanki bugün gelmiş gibi. Ayet sabahleyin gelmiş gibi. Taze ve açık şekilde 14 asır sonra, bakın 1400 sene sonra halkının %99'u Müslüman olduğu söylenen Türkiye Cumhuriyeti adında bir ülkenin çocukları şeytana tapacakmış ki Allah o asırda bu ayeti kerimeyi haber veriyor. 1400 sene evvel şeytana tapmayın. Ya bu da ne demek diye belki şaşan olabilirdi. Ama bakın bugün şaşmıyoruz. Bugün resmen şeytana tapanlar diye işte bak devletin güvenlik kuvvetleri, basın, yayın, kamera, şu bu işine demek var bu iş. Bakın Kur'an ne kadar canlı, Kur'an ne kadar canlı, Kur'an ne kadar taze, Kur'an ne kadar güncel. Demek ki Kur'an, bir kere daha tasdik ediyoruz ki Allah'ın ilmidir Kur'an. Allah'ın ilminin sınırı siz söyleyin olamaz. Allah geçmiş asırları bildiği gibi siz söyleyin gelecek asırları da bilir. Allah ne bilir diyemezsiniz. Ayet-el Kürsi'yi sürekli okuyoruz hepimiz. Ayet-el Kürsi bilmeyen yok. Orada geçiyor. Ne diyor? يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ Devam edin. وَمَا خَلْفَهُمْ Allah öyle bir Allah'tır ki يَعْلَمُ bilir. Alime ya'lemu ilim. Hepimiz biliyoruz yani. Bilir demek. Ma o şey ki beyne eydihim insanların önündeki zamanları. Önümüzde ne var? 2000'li yıllar var. 3000'li yıllar, 4000'li yıllar, 5000'li yıllar. Allah insanın önündeki yılları, asırları, seneleri, devirleri tamamını bilir diyorsun. Bizim iman ettiğimiz Allah'ı Kur'an tanıtıyor. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ Bunun manasını bilmeden 100 sene oku. Ne anlama gelir? وَمَا خَلْفَهُمْ Ne anlama geliyor? Ya elimize bir elektronik cihaz aldığımız zaman ambalajının içinden İngilizce, Fransızca, Almanca tarif namesi, o cihazın nasıl kullanıldığını anlatan bir tarif tanıtım kağıdı çıkıyor mu çıkmıyor mu? Bakıyorsun ki İngilizce. Anlamıyorsun. Ama derhal anlayan bir adama götürüp efendi şu kağıdı okur musun? Bakayım bu cihaz neyin nesiymiş. Bilene, o lisanı İngilizceyi bilene vallahi gidip okutturuyorsun merakından. Kur'an'da bir şeyler anlatıyor. Okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun ama ne anlattığını bir türlü merak etmiyorsun. Bu nasıl Kur'an okuyuştur? Bu Kur'an'ın böyle okunmasının acaba bize ne gibi faydaları olacak? Hiç bilemiyoruz. Hiç bilemiyoruz. O bakımdan يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ Allah gelecek zamanların, gelecek asırların ve devirlerin bütün hadisatı bilir. Mesela bundan 3000 sene sonra ne olacak? Vallahi Allah bilir. Öyle mi değil mi? Allah bilir. Bilmeseydi Allah olamaz. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ Ama biz 5 dakika sonra ne olacağını siz söyleyin. Bilemiyoruz. Ne bilelim ne var önümüzde? Bu çadırlarda yatanlar bilseydi ki bütün bir gece zelzele olmayacak da sabaha doğru olacak, yatağında yatardı. Bilmedi ki çadırda yatıyor, öyle mi değil? يَعْلَمُ مَا بَيْنَيْد۪ي Çıkıyor bir profesör, hiçbir ciddiyeti, ehliyeti olmayan bir profesör çıkıyor, İstanbul'da deprem olmayacak diyor. Almış eline bir harita, bir de bir çubuk. Orada bir şeyler, ahmak ol ahmak, sen mi yarattın yeryüzünü ki damarlarını kontrol edesin de olacak veya olmayacak diyesin. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْمٍ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ Şu ayetlere bakın Allah aşkına. Manasını bilseniz vallahi uyuyamazsınız, yeminle söylüyorum. Uyumanız mümkün değil ya. Uzatmayalım. Allah bakın 14 asır evvel şeytana tapılacağını, şeytana tapanların olacağını Ve bu rezaleti nasıl da kendi ilmiyle, ilmi ilahiyle bildiği bugün Kur'an'la sabit oluyor ki şu anda millet depremi unuttu, şeytana tapanların peşine düştü. Enteresan bir şey ya. Demek ki şeytana nedir şeytan? İnnehu o şeytan lekum aduvun mübin. Aduvu ne demek? Aduvu bir kardeşim söylesin. Düşman demek. Aduv Arapça düşman. Şeytan sizin düşmanınızdır mübin. Çok açık bir şekilde şeytan Adem oğlunun düşmanıdır. Hazreti Adem'in soyuna şeytandan daha dehşetli bir düşman siz söyleyin. Yoktur. Niye? Cenab-ı Hak şeytanın da aralarında bulunduğu bütün meleklere ne dedi siz söyleyin? Hazreti Adem'e secde edin dedi. Bak Adem işin içine girdi burada. وَاِذْ كُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ Ey melekler! Hazreti Adem'e secde edin. İblis o zaman meleklerin arasındaydı. Henüz şeytanlığı ortaya çıkmış değildi. Hem de çok alim birisiydi. Bütün melekler secde etti ama iblisi söyleyip secde etmedi. فَسَجَدُوا Hepsi secde ettiler. اِلَّا iblis. İlla yapmadı demek. Arapça istisna ediyor. Şeytan secde etmedi. Eba ve stekbera ve kâne minel kafirin. Çekindi, kibirlendi, gururlandı. Ve kâne minel kafirin. Siz söyleyin. Buz gibi kafir oldu. Ve ondan sonra Adem aleyhisselamın zürriyetine resmen düşman oldu. Cenab-ı onu haber yiyor. İnnehu leküm aduhu mübin. Açıkça düşman, şeytan size, siz Adem oğullarına resmen şiddetli düşman olmuştur diye Cenab-ı Hak Kur'an'da haber. Bunun içindir ki her hayırlı işe başlarken, Kur'an okumaya başlarken, kapımızı açarken her ne yapacaksak evvela ne yapıyoruz? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bak bir Müslümanın elindeki anahtar gibi bu. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bakın şeytan, bu şeytana tapanlar İstanbul'da o cinayeti işleyinceye kadar kimse şeytanın farkında değildi, görüyor musunuz? Ya ne gafil milletiz ya. Şimdi anladılar, anlamışlarsa eğer. Ben anladıkları kanaatinde değilim. Niye? Bakın devam ediyor ayet. Me'ni'buduni. Ey beni Adem, bana ibadet ediniz. Cenab-ı Hak söylüyor. U'buduni, bana ibadet edin. Allah'ın emri bu. Demek ki insanoğlu öyle bir türde, çeşitte yaratılmıştır ki istese de istemese de onun mayasında, onun hamurunda, onun çamurunda, onun esasında mutlaka bir şeye tapınma ihtiyacı içinde yaratılmıştır. İlla bir şeye tapacak. Allah'a değilse siz söyleyin, şeytana tapacak. Taşa, heykele, ağaca, karıya, paraya, kasaya, masaya, keseye, makama tapacak. İlla tapacak. Öyle yaratılmış. Tapınma ihtiyacıyla kendisine bir ilah edinecek. İlah, ilah. İşte Cenab-ı Hak insanların bu tapınma ihtiyacını mayasında mevcut olan bu tapınma, teabbüt, ibadet ihtiyacını ancak kendisine tapmakla halledeceğimiz ifade ediyor. Allah'a taparsan tapınmış olursun. Allah'tan başkasına tapınmayı Rabbimiz yasaklıyor çünkü felakettir. Aman ya Rabbi. Onun için her işin başında eûzü besmele hani. İslam'da eğitim sistemi yani öğretim, eğitim diyoruz. Yani bir çocuğa bir şey öğreteceksin. Kur'an kursuna gönderdiğin zaman o çocuğa ilk öğretilen nedir siz söyleyin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Evvela bu öğretilir. Bugünkü milli eğitim sistemi sistemindeki okullarda, üniversite bitinceye kadar şeytan ile alakalı Eûzü Besmele öğretiliyor mu, öğretilmiyor mu? Daha niye şaşıyorsunuz şeytana tapan çocuklara? Niye şaşıyorlar ki? Allah Allah, ya bu çocuklar da nereden çıktı diyor. Sen çıkardın. Senin sistemin çıkardı. Üniversiteyi bitirinceye kadar Eûzü billahi mineşşeytanirracimi öğretemiyorsunuz, öğretmemişsiniz zalim oğlu zalimler. Tabii bu çocuklar gidip şeytana tapacak. İşte şeytana tapmasınlar diye Eûzü billahi mineşşeytanirracim var. Görüyor musunuz? Şimdi oturmuşlar şaşıyorlar. Neye şaşıyorsun kardeşim? Rüzgar eker çisuri. Bak sesiniz çıkmadı. Ya bir atasözümüz yok mu? Rüzgar eken ne yapar? Fırtına biçer. Rüzgar ekmişsin, herhalde biçeceğin tek şey fırtınadır. Okutmadın, öğretmedin, anlatmadın. Aksine 12 yaşına gelinceye kadar çocukların Kur'an okumasını yasakladın. Şeytana tapmasında neye tapsın? Bu nesil gidip de çayırda otlayan öküze tapsa ben şaşmam. Öküze. Çünkü tarihte öküze tapılmış. Mısır'da, eski Mısır'da Hazreti Musa'dan evvel öküze, öküz dediğimiz hayvana kuvvet ilahı diye, kuvvet, kuvveti temsil ediyor diye Mısır halkı resmen öküze tapmış. Öküz. Resmen öküze tapmışlar. Ve bunu biz Kur'an-ı Kerim'e öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'de öküze, ineğe tapanlarla alakalı bir sure var. Bu surenin adını bilenler parmak kaldırsın. Bak kimse parmak kaldıramadı. Ya Bakara suresi, Bakara, öküz demek Bakara. Bak Kur'an'la ne kadar alakamızı kesip görüyor musun? Fatiha suresinden sonra gelen sure nedir? Suretül Bakara. Ya ismi eliflam değil, Bakara. Bak şurada yazıyor, bak Suretül Bakara. Bakara öküz demek, inek demek. Mısır'da, Mısır halkının tapındığı öküz anlatıyor Kur'an'ın baştan sona kadar. Kimin nedenine haber var? Kur'an okusanız ne olur, okumasanız ne olur ya? Hiçbir şey bilinmiyor bu konuda. Hem de Kur'an'ın en uzun ayeti, en uzun olan suresidir. İçinizde hocalarımız hariç bu surenin kaç ayet olduğunu bilen parmak kaldırsın. En uzun suredir bu. 286 ayet var. Bundan daha uzun sure yoktur. Öküz suresi demek, inek suresi demektir. Suretül Bakara. Şu anda dünya üzerinde bir coğrafya var. 750 milyon insan yaşıyor. Bunların hepsi inekleri, öküzleri kutsal sayıyor. Neresidir siz söyleyin? Hindistan mı? Orada kimse ineklere el süremez. Alım satımı yasaktır, kesimi yasaktır, yemek yasaktır, dokunmak yasaktır. Ana caddeye bir öküzün biri yatsa hiçbir kuvvet öküzü kaldıramaz. Şu anda dünyada ya, Kur'an-ı Kerim'e bak. Kur'an-ı Kerim'in güncelliğine bakın. Ya. Bakara suresinin tamamını tefsir etmek için ayet ayet, 286 ayeti ders yaparak böyle her gün devam etsek, Bakara suresinin tefsiri tam 2 senemizi alıyor. 2 sene. Bitmeyen bir manası var. Ne diyorsun sen kardeşim? Kur'an deyip geçiyor musun? Önce milletin Kur'an ile olan alakasını kestiler. Ondan sonra iflahımızı kestiler. Önce Kur'an ile irtibatımızı kestiler, sonra iflahımızı kestiler. Doğru mu yanlış mı? Eğer Kur'an'ı bilseydi bu millet mümkün müydü? Yalancılar tepemizde dolaşsın. Sahtekarlar, yalancılar. Nerede ne yapacaklar? Kur'an bilinmiyor. Bakın ve ni'buduni, bana ibadet edin. Haza, bu ibadet, bu yol sırat-ı müstakim. Yasin suresinde. Sırat-ı müstakim, dost doğru Allah'a ve Allah'ın razı olduğu cennete giden yoldur. Haza sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim kelimesi Kur'an'ın daha birinci suresi olan, siz söyleyin birinci sureyi. Fatiha suresinde sırat-ı müstakim geçiyor mu, geçmiyor mu? Geçmez olur mu? İhtine sırat-ı müstakim bak. Günde bir Müslüman adam en az 40 rekat namaz kılıyor. Önemli değil. Yani hiçbir şey yapmasa bir Müslüman günde 40 rekat namaz kılıyor. Her rekat namazda Fatiha suresini okumak Hanefi mezhebine göre nedir? Vaciptir. Şafi'ye göre farzdır. Bakın ne kadar mühim. Demek ki her Müslüman ister istemez günde kaç sefer Fatiha suresini okumuş oluyorsa söyleyip 40 sefer manasını bilmedikten sonra 40 bin sefer okusa ne olur ya? Bilmek ki manasını ama ihtimal sıralı müstakim de demez. Günde 40 sefer Ya Rabbi bizi sıralı müstakime sevk et. Yani sıralı müstakimden başka bir yola ve istikamete bizi gönderme. Nedir bu sıralı müstakim? Sıralı lezine en'amte aleyhim. Üzerinde şeytanın bulunmadığı. Bakın, öyle bir yola sevk et ki diyor, üzerinde şeytan bulunmasın. Kimler bulunsun? En'amte aleyhim. Kime nimet vermişsen onlar bulunsun. Kime iman, kime Kur'an, kime peygamberlik, kime evliyalık, kime şehitlik vermişsen onların bulunduğu yola. Günde 40 sefer bunu söylüyoruz. Aman ya Rabbi, ne olacak o vaziyet bilmiyoruz ki. Günde 40 sefer bir baba evladını belki de bu kadar diliyle zikretmez ya. Bir günde zannetmiyorum ki bir evlat babasını, baba ve evladını 40 sefer zikretsin. Ama bak Allah bize günde 40 sefer Fatiha suresini siz söyleyin okutturuyor. Bunun manası olmalı ya. Bir manası olmalı. Boşuna okutmuş olamaz Allah. Okusun diye okusun diye emretmiş olamaz. Manasını düşünsün de okusun diye emretmiş. 40 sefer az mı? İçinizde şu günde 40 sefer okuduğum Fatiha suresinin manası nedir diye merak etmeyenler var mı bilmiyorum. Varsa onları dünyanın en zor adamıyla yürüyor. Merak edin ya, bu ne lan bu Fatiha suresi? Bir merak edip bir tefsirden, bir mehalden, bir kitaptan bakmadın ya. Bu ne kadar perişanlık, bu ne kadar yanlıştır, bu ne kadar bozuk dinozdur. Yarın Cenab-ı Hak demeyecek ki, hiç mi merak etmediniz ya? Aman ya, aman ya. وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَسِيرًا Ayet devam ediyor. Sûre-i Yasin 60. 60. 61. 62. 63. ayetleri yani. 60'da 60'a kadar. وَلَقَدْ اَضَلَّ muhakkak ki saptırdı. Yani yoldan çıkardı. Hani kötü bir şey yapmış adam, yanlış bir iş yapmış adam, kötü bir şey yapmış bir adam ifadesinde, mahkemede bile bazen duyuyorsun. Hangi tabiri kullanmış bir süre? Yanlış bir iş yapmış adam, yanlış karar vermiş, yanlış bir yola gitmiş. Ne diyor? Hakim Bey ben bir süre. Şeytana uydum. Ne diyor bu ya? Ne söylüyorsun? Şeytana uydum diyor. Öyle demiyorlar mı? Şeytana uydum Hakim Bey diyor. Cenab-ı Hak وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Kur'an'da defalarca bu ayet var. Şeytana uymayın, şeytana uymayın, şeytana uymayın. Sırada şeytana uydum Hakim Bey. Peki bu yıldızlar ne? Bu insanlar ne? Bu yazılar ne? Bu sözler ne? Bu ayetler ne? Aman ya Rabbi şeytana uydu. وَلَقَدْ اَضَلَّ سَبْتُرْدُ Mümkün sizden cibillen milletlerin kesira çok sayıda milletleri, kavimleri, insanları saptırdı Allah'ın yolundan. Saptırdı. Efelem tekûnû tâfilûn. Düz mü aklınızı işletiyor demişsiniz. Bakın burada. Efelem tekûnû tâfilûn. Akale yâkilu aklen. Aklı işletmek demek. Allah size akıl verdi, fikir verdi, şuur verdi, ilim verdi, beyin verdi. Niçin şeytanın insanları yoldan çıkardığını, sapıklığa götürdüğünü neden anlamadınız? Halbuki akıllı insanları mutlu etmeye vallahi yetmiyor. Bugün insanların maddi refaha, refah biliyorsunuz, maddi seviyesi yüksek olanlara ne diyorlar? Refah içinde yüzüyor diyorlar. Refah demek maddi, servet bakımından çok yüksek kazancın sahipleri demek refah. Refah madde demek. Refah kelimesinde manevi bir kelime yoktur. Refah kelimesi silkin bir kelimedir. Maddi kalkınmaya, maddi servete, maddeleşmeye refah diyorlar. İslam'ın hoş gördüğü bir kelime değil refah. Aslında İslam'ın hoş gördüğü, Kur'an'da çok tekrarlanan kelime nedir? Felah, felah. Felah kelimesini. Hayyâle felâfi, devam edin. Hayyâle felâfi, felah. Felah, murade ermek, cennete ulaşmak, rahmet-i ilahiye nail olmak, kurtuluşa ermek manasınadır. Refah, maddeye kavuşmak, dolara kavuşmak, paraya kavuşmak. O iyi bir şey değil. Saatlerce anlatmak istemiyorum mantıklarına. Sizden çok kimseyi saptırdı, caydırdı, hakkın yolundan uzaklaştırdı. Efelem tekûnû te'akilûn, hiç mi aklınızı işletmiyorsunuz, hiç mi aklınızı çalıştırıyor değilsiniz. Bu Müslümanın mükellef olduğu en mühim vazife aklını işletmesidir. Neden aklı olmayan delilere Allah İslam'ı teklif etmiyor? Deliler Müslüman olmakla mükellef mi değil, bir şey değil, akıl yok. Aklı olmayanın vallahi dini de olmaz. Çocuklar akıl ve balik oluncaya kadar ibadet etmekle mükellef midir? Değil, bak kızım ne kadar bilim veriyor, sana ben bir şey yapayım. Akıl çok önemli bir hadis edici. Allah da bak, efelem tekûnû te'akilûn, hiç mi aklınızı işletiyor değilsin? Akıl çok mühim bir hadis edici. Buna çok önem vermek lazım. İşte değerli kardeşler, şeytanın, Kur'an'ın verdiği şeytanla ilgili haberi bakın 14 asır sonra, tam 1400 sene sonra vehşetle ortaya çıkıyor. Nereden nasıl intikal etmişse İstanbul gibi bir şehrin içinde en fazla da siz söyleyin zengin ailelerin çocukları, öyle mi değil mi? Zengin ailelerin çocukları. Bakınız. Önce gidiyorlar, bir barda veya kavyonda eğleniyorlar. Kavyona, kavyona para gitmek para ister. Ha, öyle fukara çocukların bir şey diyor değil. O şeytana kapanlar zengin insanların çocuklarıdır. Dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. Aman ya Rabbim. Fakir ailelerin çocukları genelde terörist oluyorlar. Anarşist oluyorlar. Öldüklere giriyorlar. Zengin ailelerin çocukları gidip şeytan yapıyorlar. Ne şirret bir hadise ya Rabbim ya. Siz kalkar da okullarda şeytanın ne olduğunu, Adem'in ne olduğunu, Euzubillahimineşşeytanirracimin ne olduğunu, Bismillahirrahmanirrahim'in ne olduğunu, Rahman kime denir, Rahim kime denir, Allah kime denir, Allah'ın sıfatları nelerdir, şeytan nedir, nasıl bir kimlik taşır, bunları öğretmezsen bunların Türkiye'de devlet okullarında öğretilmediği sabit bir devleti söyleyeyim. Sabit yalnız Kur'an kurslarında öğretiliyordu. Bir de İmam Hatip okullarında yarım yamalak da olsa öğretiliyordu. Bu ikisi de ne oldu ki söyleyeyim? Daha şeytana kalkmasın da bu çocuklar kime kalktın? Aptal olmaz. Nereye gittin çocuklar? Tabii bir şeytana kalkmasın da kime kalkacaklar? Aman ya, şaşmaya gerek yoktur. Niye şaşıyorsun kardeşim? Gideceği istikamet, gideceği yön ve yol işte şeytanın yönü ve yolu olmalı. olmaktan başka bir şey olmayacağı açıktır. Onun için Kur'an-ı Mübin'e dikkatle bakarsanız. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ey mümin, Kur'an'ı okumaya başladığın zaman, فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, Kur'an'ı kıraat etmeye başladığın zaman, فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ, Allah'a sığının, مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyor. Bir sıkıntıyla karşı karşıya geldiğiniz zaman, bir bela ve bir musibetle karşılaştığınız zaman, karanlık gecede adımınızı atacağınız zaman, fitneler çoğaldığı zaman, gözünüz karardığı zaman, başınız ağrıdığı zaman, sıkıntıya düştüğünüz zaman, اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kaç insan bunu söyleyebiliyor? Kim öğretiyor bunları? Kim okutuyor? Kim anlatıyor? Bütün bunlar yıkıldı. Manevi değerlerimiz yıkıldı. Ahlaki değerlerimiz yıkıldı. Kur'ani değerlerimiz yıkıldı. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Dillerden sökülüp alındı. Bismillahirrahmanirrahim. Gönüllerden sökülüp alındı. İşte şeytan devreye girdi. Girmesi gayet normaldir. Hiç kaçmamak lazım. Kur'an'a bakarsanız böyle başlayan اَعُوذُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ diye başlıyor. Hatta hac ibadetini yapanlar, hacca gidenler en çetin mücadeleyi, en zahmetli hareketi nerede yapıyor hiç söyleyin. Şeytan başlamada. Bunlar manası olan şeyler. Şeytan başlama diye hac ibadetinin en sıkıntılı görevidir. En zahmetli, en sıkıntılı bölümü şeytan başlamada. Niye? Kardeşim, Allah'ın hac için insanları davet ettiği Mekke-i Mükerreme'de İslam'ın doğduğu bir yer. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı bir yer. Kendisine peygamberliğin verildiği bir yere gidiyorsun. Orada tabii ki temsili olarak İslam'ın önünü, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın önünü, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın önünü, Hazreti Hacer Validemizin önünü kesinlikle kesmeyin. Oğlunu kurban etmeye götürürken, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, sosyalist İran, şeytanın şerrinden, lanetinden, dehşetinden, şiddetinden, fitnesinden görüyorsunuz. Her münasebette hacda, oruç tutarken, hacca giderken, zekat verirken, namaz kılarken, Kur'an okurken, tesbih çekerken, zikir çekerken, اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Şeytanı gündeme getiriyorsun. Şeytanın dehşetini zikrediyorsun. Ondan Allah'a sığınıyorsun. Bir Müslüman şeytanın dehşetini, şiddetini her an içinde hissediyor. اَعُوذُ Besmele'yle bunu ifade ediyor. Kur'an'ın başında اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ile başlıyorsun. Sonunda Kur'an'ın en son ayeti hangisidir desem hepiniz bilirsiniz diyorum. Niye? قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِ الْوَسْوَاسِ خَلَقَ النَّاسِ اَلَّذِي يَوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. Devam edin. مِنَ الْجِنَّةِ لَمْ بَقْتِي. Kur'an şeytanla başlıyor, cinnen bir süre bitiyor. Kur'an diye bitiyormuşsun ya. Onun için bakın bütün İslam düşmanlarını hedef aldığı tek kitaptadır. İyi biliyor. Neden 12 yaşına kadar kimse Kur'an'ı eline almasın dediler? Biliyorlar. Çok iyi biliyorlar meseleyi. Ama bir tek Müslümanlar bilmiyor. Kaynağını kurmak istiyorlar. Müthiş bir hastalık. Bilemiyorum. Bütün bunları düşünelim diye Allah-u Teala hiç gündemde yokken bakın ne diyarın o ne diyar diyor ya Allah'ın belaları. Şu anda Türkiye'nin üzerinde en büyük bela nedir deseler Allah'ın ediyorum diyorlar. Allah nebiyle murad ediyor. Annenle o murad etmez olmazlar. Ve 2000 yılın Allah'tan anzına bağlı kadar gizli, bilemediği, karanlığı, kapalı şeyler var. Hepsini beşiyor. Gündeme gel diye kaynaklar. Çok enteresan. Neden oldu? Ne halde olduğunu bütün dünyaya Allah gösterdi. Kızılay rezil oldu, sistem rezil oldu, rejim rezil oldu, sistem tuttu. İnsanlar ne hale geldi? Hazırlıksız olduğumuz ortaya çıktı. 75 yıldan beri hiçbir tedbir alınmadı ortaya çıktı. İnsanlar 5 bin enkazın altında ilim ilim inleyerek can verdi. Kimse yetişmedi, koşmadı. Bütün boşluklarımız ortaya çıktı. Yanlışlarımız ortaya çıktı. Eksikliğimiz ortaya çıktı. Pisliğimiz ortaya çıktı. Hırsızlar diyeceklerini almak için kol kesen hırsızlar ortaya çıktı. Şimdi de şeytan kapanlar çıktı. Allah bir şeyler söylemek istiyor. Allah bir şeyler anlatmak istiyor. Anlayın Müslümanlar, anlattı insanlar. Bir şeyler oluyor Türkiye'de. Aman ya, Cenab-ı Hak bu cizeyi hayrele inşallah. Kur'an işte bütün Müslümanları bu manaları içinde taşıyor bakın. 14 asır evvelki ayetlerden Yasin suresinden birkaç ayet okumaya çalıştım. Ezan okumdu uzatmayın. Allah-u Teala ülkemizi, bölgemizi, beldemizi ve dünyamızı şeytandan, şeytanın yandaşlarından, şeytanın izinden gidenlerinden, şeytana arkadaşlık edenlerin şerrinden Rabbim cümlemizi, hepimizi, hepimizi korusun inşallah. Daha çok manalar vardı. Oralara giremedik. İnsanı zafir sohbetlerimize devam etmek maksadını Rabbim cümlemize ihsan eylesin. Görünür görünür kazalar, kolalar, kitleler, kesatlar, felaketler var. Cümlesine Rabbim bizi himaye buyursun inşallah. Camiye yardım maksadını her zaman tekrarlamaya gerek yok. Eşlikleri, yapacakları işleri var, iş geliyor, çalışmalar var.